فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah is telling us in this ayah, so the Lord accepted of them their supplication and answered them. Never will I allow to be lost the work of any of you, male be he male or female. So the Lord accepted of them answered their invocation. Sa'id bin Mansur recorded that Salma, a man from the family of Umm Salma, said, Umm Salma said, O Messenger of Allah, Allah doesn't mention women in connection with migration. Then Allah sent down this ayah, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَأُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. The Ansar says that Umm Salma was the first woman to migrate to them. Al-Hakim collected this hadith in his Mustadrak. But in Surah Hujarat, Allah is losing your good deeds. Allah said, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. Oh, you have believed, don't lift up your voices above the voices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't raise your voices above the voices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And don't shout when you speak to him as you shout when to another. Lest your words become worthless while you perceive not کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا, تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. In Surah Bakra you will find another statement. Allah said, يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. Oh you believe, if you ask any question to Prophet sallallahu alaihi wa sallam, don't say raina, say unzurna. First of all, listen cheerfully. If you didn't understand, say unzurna, don't say raina. I stop explanation here. I turn my lecture to a big question, the burning questions. What the difference is between Bareilly and Deobandi and Ahl-e Hadith and Wahhabis? It's a big question, I think. Celebration, the birthday of Prophet sallallahu alaihi wasallam, is not different. Recite the Durood Sharif is not different. Kissing the thumbs is not different. What difference between us and them? Main umeed karta hu ki aap is lecture ko bade gaur se sunenge. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اختلاف یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں یا سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا گور. نہیں, یہ کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ میلاد منائیں یا نہ منائیں, یہ محبت کی علامت ہے. آپ کا دل کرتا ہے سلام کھڑے ہو کے پڑھیں, نہیں دل کرتا اٹھ کے چلے جائیں, آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو پڑھتا ہے اس کو محبت کا ثواب ملے گا. یہ کنٹروورشل چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز کیا ہے, چار سال کے بعد, بلکہ چار سال کو پچھلے گیارہ سال میں شامل کروں تو پندرہ سال کے بعد آج اس ٹاپک پہ تقریر کرنے لگا ہوں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ان مسائل کو چھیڑوں جن مسائل کی کوئی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو عمل کرنا چاہیے, لیکن میں نے یہاں آ کے چار سال میں اتنی شدت محسوس کی ہے جو میں پاکستان کے گیارہ سال میں محسوس نہیں کر سکا. لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کی لڑائی ہے، نہیں، مولویوں کی لڑائی نہیں ہے. اصل متنازع فی مسائل ہیں کیا، کہ جو دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں اور وہابیوں میں اور بریلویوں میں فرق ہے وہ کیا ہیں. جج آپ ہیں، میں صرف پیش کروں گا، فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا. لیکن سنیے کا غور، یہ ملا شریف تو ضروری نہیں ہے، بھلے سے نہ مناؤ، نہ مناؤ، کسی نے کہیں کہا میزان پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ جائیں آپ، آپ کا من نہیں چاہتا نہ جائیں. اصل مسائل جن پہ لڑائی شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے مولویوں نے جو عبارات بولی وہ عبارات کفریہ تھی. وہ سب سے پہلے میں خدا سے شروع کرتا ہوں کہ خدا کے بارے میں انہوں نے کیا بولا. یک روزی کتاب کا نام، اسماعیل دہلوی پہلا امام دیوبند ہے، کتاب چھپی مطبوعہ فاروقی، پیج 145. میں ایک لائن ایک لفظ ہر چیز بولوں گا، آپ نے غور سے سنا ہے، غلط ہوا تو ہر حوالے پہ $1,000 دوں گا اور مسجد سے استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں پھر بات کرنے کی کیونکہ میں غلط بولتا ہوں. اگر صحیح بول رہا ہوں تو بہت ضرورت ہے، ایمان بچانا ہے اپنا بھی اپنی نسلوں کا بھی. کتاب کا نام یک روزی، اسماعیل دہلوی، مطبوعہ فاروقی، امام اول دیوبند، پیج 145، لائن نمبر 1. کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالی کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، فیصلہ آپ نے کرنا. یہ ملا شریف تو معمولی بات ہے، یہ نہیں مسئلہ لڑائی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے. اصل میں کتاب فارسی کی تھی، فارسی کی عبارت ملاحظہ ہو، لاسلم مسلم ہو کہ کتب مذکور محال زمانی مذکور باشد علاقوں نہیں اللہ لازم آیت کے قدرت انسانی زائد از قدرت ربانی باشد. اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، جھوٹ بولنا ممکن ہے. اگر تم یہ تسلیم نہ کرو تو پھر انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہو جائے گی. آخری پہ فیصلہ کیجیے گا، جا کے سنتے جائیے دلائل. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی، وہابی اور تبلیغی جماعت یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی ماں کے بچے ہیں، نام علیحدہ ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے لیے کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر اللہ بندے سے کمزور ہو جائے گا. ہماری پہلی لڑائی ان سے یہ ہوئی کہ تم نے یہ بکواس کیوں کی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور جو آدمی کر سکتا ہے وہ اللہ کرے گا، اگر نہ کرے تو اللہ چھوٹا ہوتا ہے. آدمی خودکشی کر سکتا ہے، بتائیے اللہ کر سکتا ہے؟ آدمی جھوٹ بولتا ہے، آدمی جو ہے وہ کھیل کھیلتا ہے، آدمی جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے. یہ سارے کام آپ کو اللہ کے لیے نعوذ باللہ ماننے پڑیں گے، کیونکہ یہ دلیل دی ہے دیوبندیوں، وہابیوں اور تبلیغی جماعت کے اماموں نے. اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہم سے چھوٹا ہو جائے گا. اس کا ہم نے ان سے سوال مانگا کہ یہ جواب مانگا کہ یہ تم نے کیوں کہا ہے. آگے چلیے، فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوئی، فتاوی رشیدیہ کتاب کا نام، حصہ اول مطبوعہ رحیمیہ دہلی، پیج 10، لائن 9، 10 نمبر پیج اور 9 نمبر لائن. تشریح کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بجائے تشریح کر رہے ہیں. امکان کذب جھوٹ، بنی مانا کہ جو کچھ حق نے فرمایا اس کے خلاف پہ وہ قادر ہے مگر خود اس کو نہ کرے گا، یعنی اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. 19 میں لکھتے ہیں کہ امکان کذب سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ قدرت الہیہ میں داخل ہے. اب آگے چلیے، محمود الحسن صاحب، یہ ایک اور امام دیوبند ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹ خدا کی صفات میں داخل ہے. میلاد بیچ میں کچھ نہیں بھائی، یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میلاد اور یہ سلام اور یہ چیزیں کیسا سوچا چھوڑا، یہ نہیں ہے. اصل میں یہ چیزیں جب لکھی گئی، آگے سنتے چلیے کہ کیا کیا ہوا، یہ بھی خدا کے بارے میں ہے. یعنی جو مقدور العقل ہے وہ مقدور الہی بھی ہے. جملہ دیوبندی اسے تسلیم کرتے ہیں، یہ ہے محمود الحسن دیوبندی کا اعلان، جملہ دیوبندی اسے تسلیم کرتے ہیں کہ یعنی جو مقدور العقل ہے وہ مقدور الہی بھی ہے، یعنی جو اللہ بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ محمود الحسن صاحب نے اپنی طرف سے تمام دیوبندیوں کی جو ہے وہ امامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کا یہ عقیدہ. اب خلیل احمد سہارنپوری، ایک ایک حوالے کو غلط کیجیے اور ایک ایک میں مسجد میں کھڑا ہو کے میں 1,000 تو نظر دوں گا نا ڈالر، اس کے بعد میں استعفیٰ دوں گا، میں یہ چھوڑ دوں گا لائن. لیکن میں یہ نہیں سن سکتا کہ نیوٹرلزم بھی کوئی چیز ہے. اسلام میں نیوٹرل کوئی شے نہیں ہوتا، جو گاڑی نیوٹرل ہوتی ہے اس کو جو دھکا لگا لے جاتا ہے، یا پی میں ہوگی یا ڈی میں ہوگی، پی میں کرو تو صاف کرو، ڈی میں کرو تو کہاں چلے جاؤ، یہ این نہیں ہوتا، این ہوگا تو جو دھکا لگائے گا لے جائے گا، اسلام میں این نہیں چلتا. یا پی یا ڈی، یا رک کے ادھر چلو یا ڈی میں چلا کے آگے چلو. خلیل احمد سہارنپوری نے ایک اور طریقہ بتلا, وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں, امکان کذب کا مسئلہ تو کسی نے نیا نہیں نکالا, یہ تو خدا مانا اختلاف ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں. براہیم قاطعہ کتاب کا نام ہے, یہ دیوبند سے چھپی, صفحہ 2 لائن نمبر 15, یعنی میں آپ کو صفحے اور لائن تک بتا رہا ہوں, یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں سے چھپی ہے کتاب. انہوں نے کیا کہا کہ خلف وعید کو, خلف وعید پتہ کسے کہتے ہیں, یعنی اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی, اس بندے کو معاف کر دیا, تو گویا کہ دیوبندی امام جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو چھوٹ میں شامل کروا. یہ ہے اختلاف, اس میلاد شریف کیا ہے, یہ تو کسی نے نہ فرض قرار دیا نہ کوئی مسئلہ, مسئلے تھے یہ. انہوں نے رحمت کو اور خدا کی جود و کرم کو بھی خلف وعید یعنی جھوٹ میں شامل کرا دی. اب سنیے کہ ہمارا عقیدہ کیا, امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کسی مومن کو یہ جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے کسی کا گمان کرے, کیونکہ اس سے قائل بے ایمان ہو جاتا ہے, جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ جھوٹ اللہ کی صفات میں ہے, امام راضی نے فرما دیا کہ وہ قائل کہنے والا بے ایمان ہے, وہ اب اس کا ایمان باقی نہیں رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا. اب اور سنیے, آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں سے اٹھنے والے بھیتوں کو جانتا ہے, اللہ ہر چیز پہلے کو جانتا ہے. لیکن دیوبندی وہابی اور اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کا کیا عقیدہ ہے سنیے, اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا. تفسیر بلغۃ الحیران, لکھنے والا حسین علی دیوبندی, پیج 156 لائن نمبر 25, عبارت اس کی سنیے, اور انسان خود مختار ہے اچھے کریں یا نہ کریں, اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم کوئی علم نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے, بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. یہ حسین علی بندہ وہ ہے کہ جب مرا تھا تو پیشاب اس کے منہ میں گرتا تھا. یہ ہیں گلیوں کے دشمنوں کی عاقبت, توجہ رہے ذرا. تو اب پتہ یہ چلا کہ خدا کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا. یہ ہے اختلاف. ملا شریف کوئی اختلاف نہیں, بھلے سے نہ منائے کوئی نہ منائے, میں جائے نہیں جاتا, سلام نہیں پڑھتا نہیں پڑھے, ہم یہ فرض نہیں ہے, یہ محبت کی کلامت, اصل چیز یہ ہے, اور فیصلہ آپ نے آخر میں کر کے جانا ہے. اب سنیے, اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ دیتا ہے تو آپ مشرک ہیں. لیکن دیوبندی سنیے, محمود الحسن دیوبندی نے مسیح لکھا, مسیح کی صفحہ 12 پہ سطر 1 پہ کیا لکھتے ہیں, رشید احمد گنگوئی کے بارے میں لکھتے ہیں, خدا ان کا مربی و مربی سے خلائق کے, یعنی اللہ ان کا رب تھا اور وہ ساری دنیا کے رب ہیں. اب بتاؤ شرک ہوا کہ نہیں. تم اگر نبی کو سلام کرو یا کھڑے ہو کے سلام پڑھ دو تو تم تو مشرک ہو, لیکن جو یہ کہے کہ خدا ان کا مربی اور وہ مربی کے خلائق کے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ شرک ہے یا نہیں ہے, فیصلہ کرنا ہے. سنیے اب آگے آ جائیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جاؤں میں اس کو غیب دے دیتا ہوں, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب سنیے تقویت الایمان کیا لکھتی ہے, اس کتاب کے بارے میں دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے امام یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر ہے. عین اسلام ہے اس کتاب کو, اس کتاب میں سنیے ذرا جلدی, مطبوعہ اہل حدیث کتاب جہاں سے چبھی, دہلی سے چبھی, صفحہ نمبر 23 لائن نمبر 20, سنیے حضور کے غیب کے بارے میں کیا جملہ بولتے ہیں, اور ذرا لفظوں کے تیور دیکھیے گا کہ نبی کی بارگاہ میں کیا جملے. اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجیے, یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے. اللہ صاحب مسٹر اللہ, یعنی مسٹر صاحب کا ترجمہ کریں گے مسٹر اللہ, یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی نہیں ہے, بلکہ جب وہ چاہتا ہے تو اس کے پاس علم آتا ہے. لا حول ولا قوت, معلوم یہ ہوا کہ بالفعل علم نہیں ہے بلکہ غیب کو وہ دریافت کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے بھی جو غیب لگایا وہ بھی وہ غیب لگایا کہ وہ جب چاہے دریافت کرتا ہے. دریافت کو آپ سمجھتے ہی ہیں, تو اللہ کے بارے میں بھی یہ چیز دی گئی. اب آگے چلیے, آپ لوگ اگر بولتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اے اللہ کے ولی, اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے, تو آپ لوگ تو مشرک ہو گئے. لیکن محمود الحسن صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں تمہاری تربت انور کو دے کر تیر سے تشبیہ. توجہ ہے ذرا جملے کے تیور دیکھیے, تمہاری قربت انور کو دے کر تور سے تشبیہ کہوں ہوں کہوں ہوں, کیا اردو ہے, کہوں ہوں با اور آئینی میری دیسی بھی نادانی. جملہ سمجھ گئے, اردو والے ہیں آپ, سادہ زبان ہیں. یعنی فرما رہے ہیں کہ پیر صاحب آپ کی قبر کوہ طور ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھائیے. یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے کہہ رہے تھے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو یہ فرما رہے ہیں کہ تیری قبر کوہ طور ہے اور آگے اس کو کہہ رہے ہیں رب ارینی رب ارینی. آگے چلیے, جدھر تو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا, میرا قبلہ میرے کعبہ سے حق آنی سے حق آنی, میرے قبلہ میرے کعبہ سے حق آنی سے حق آنی. یعنی جدھر تو جاتا تھا اللہ ادھر چلا جاتا تھا. یہ سننا اگر تم محمد کے بارے میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مسلم, وہابی بولے تو مسلمان, فیصلہ کرتے جانا ہے. جدھر تو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا, یعنی جدھر تو جاتا تھا اب ادھر مرتا تھا. یہ جملہ اگر نبی کے بارے میں ہو تو آپ مشرک, لیکن اگر وہابی بولے, یہ ہیں وہ چیزیں جو متنازع فی ہیں. میلاد شریف ناطے پڑھنا سلام نہیں, یہ کچھ نہیں ہے, یہ تو آپ کو اختیار ہے کریں یا نہ کریں, کبھی ہماری طرف سے بھی آرڈر نہیں آیا کہ یہ فرض ہے. اصل میں یہ چیزیں تھیں. آگے چلیے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے. فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے ساری باتیں سن کے. ایک حوالہ غلط ابھی کیجئے, میں ابھی آپ کو مسجد میں کھڑا ہوں, جھوٹ بولنا باہر میں زیادہ, مسجد میں تو اور ہی جھوٹا ہے. اب سنیے, یہ نیوٹرل ایم چھوڑیے, غور کیجئے, شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے. کتاب کون سی ہے؟ براہین قاطعہ. لکھنے والا کون ہے؟ خلیل احمد. صدر مترف دیوبند سہارنپور, مطبوعہ دیوبند, پیج 51 سطر 11 51 میں صفحے پر لائن نمبر 11 پہ کیا لکھتے ہیں. پہلے ان کی عبارت سن لیے, میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ ان کا کوئی لفظ مجھ سے بدل نہ جائے, کیونکہ جب میں بولوں گا ظاہر ہے بیچ میں کوئی لفظ بدلے نہ. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کے خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نفس سے ثابت ہے, فخر عالم کی وسعت علم کون سی نفس قطعی سے ثابت ہے؟ یعنی شیطان کا علم حضور کے علم سے ثابت ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے, پر محمد مصطفیٰ کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. یہ ہے دیوبندی وہابی اور تبلیغی جماعت. آپ کہتے ہیں کہ درود و سلام کا یہ نہیں ہے مسئلہ, مسئلے یہ ہیں کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ ہے. ایک ایک حوالہ غلط ثابت. چیلنج آپ لوگوں کو, میں نے 15 سال بعد یہ ٹاپک چنا, میں نہیں یہ ٹاپک پہ بولتا, نہیں میں بولتا ہی نہیں, لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کا جھگڑا ہے آپس کا. نا آپس کا نہیں ہے, یہ بیسک چیزیں ہیں جو ان ابارات کے اوپر اللہ حضرت عظیم البرکت شام رضا کا بریلوی نے جب پکڑ کی تو پھر یہ نتیجہ نکلا. آگے سنیے, دنیا کے ہر ذرے کا علم مانتے ہیں شیطان کے لیے, یہ سارے دیوبندی یہ سب ایک ہی ماں کے بچے ہیں, نام ان کے چینج ہیں تاکہ لوگوں کو پھانس سکیں, ہیں ایک ہی. حضور کا علم پاگلوں اور حوانوں ایسا ہی ہے. حضور کے علم کو کیا قرار دیا؟ پاگلوں اور جانوروں جیسا. عبارت لفظ بلفظ سنیے, حفظ الایمان کتاب کا نام, لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی, تبلیغی جماعت جس کی پیروکار ہے, توجہ رہے, مطبوعہ دیوبند صفحہ 8 لائن نمبر 17. عبارت ان کی سنیے پھر بات سنیے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب, اگر بعض علم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تفصیل ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر صدی مجنون بلکہ جمی حوانات اور وحی کے لیے بھی حامل ہے. نبی کو کن کے برابر کیا؟ پاگلوں بچوں جانوروں کے برابر کر دیا. ابھی تم کہتے ہو کہ ہم وہابیوں سے ملیں گے اور نیوٹرل رہیں گے؟ یعنی نبی کو علم کو برابر کہاں کیا؟ پاگلوں جانوروں اور حیوانوں کے برابر نبی کے علم کو کر دیا. یہ کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, تبلیغی جماعت کے امام, ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہونی چاہیے اور میرا طریقہ ہونا چاہیے, میں پوری دنیا پر اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. یہ علم ہے کہ نبی کا علم حیوان اور بہائم کے برابر ہے. اب آگے چلیے, مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی وہابیوں دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت کے اماموں سے لیا ہے. سنیے, اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. تحذیر الناس کتاب کا نام, لکھنے والا قاسم ننوتوی, کہاں سے چھپی؟ دیوبند سے, صفحہ 64 لائن 16. عبارت سنیے وہی، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. کیوں ہے؟ خاتم کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی اور ہو وہ خاتم ہے، اگر اور آ جائے تو وہ خاتم ہے. آخری کس کو بولتے ہیں بھائی؟ کیا آپ آخری بچہ اس کو بولتے ہیں جس کے بعد آپ کے چھ بچے اور پیدا ہوں؟ بھائی آخری بچہ کسے بولیں گے؟ آخری بچہ اسی کو بولو گے نا جس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو. کہ آپ کہتے ہیں یہ میرا آخری بچہ، اس کے بعد چھ بچے پیدا ہوئے. سبحان اللہ بھائی آپ کی. تو کیا کہا انہوں نے؟ دیوبندی، بہادی اور تبلیغی جماعت کے اماموں نے کیا کہا؟ کہ حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. یہ ہے وہ مسائل کہ جن سے ان سے جھگڑا ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ مولویوں کی لڑائی ہے. بھائی کیا مولویوں کی کیا لڑائی ہے؟ بھلے سے آپ میلاد نہ منائیں، آپ سلام کھڑے ہو کہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، یہ فرق نہیں ہے. یہ تو محبت اور حقیقت کی لڑائی، یہ متنازع مسائل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ تھا. اب بتائیے کہ جس نے یہ کہا، اب ہوا کیا؟ جو عقیدہ وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں تبلیغی جماعت کا، وہی عقیدہ مرزئی کا ہے. مرزئی کیا لکھتا ہے؟ تشکیہ نور کتاب کا نام چھپی ہے قادیان سے، پیج 33 ہے، لائن نمبر 41 ہے. مرزئی کیا کہتا ہے سنو، خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کے ہے. اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہ جس پر بروزی طور پر وحی کرے. جو عقیدہ وہابی کا وہی حصہ ہوا نا مرزئی کا. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، حضور خاتم الانبیاء ہیں. کیا مطلب خاتم الانبیاء کا؟ جو وہابی نے لیا تو یعنی حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ فرق تو آئے گا. جب جس کے بعد کوئی ایک اور آ جائے وہ کبھی خاتم نہیں ہو سکتا. خاتم تبھی ہوگا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو. تو انہوں نے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا مرزائیوں کو، تو معلوم ہے انہوں نے کون سی کتاب اٹھا کے حوالہ دیا تھا؟ تحذیر الناس. اس نے مرزے نے طاہر نے اٹھا کے دی تھی. کہا یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اگر خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. تو پھر اس وقت میرانی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا یہ کتاب ہماری نہیں ہے، حوالہ دے کوئی ہماری کتاب کا. تو یہ ہے ان کا عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختمیت میں فرق نہیں آتا. ہم نے جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے یہ فرض کیا ہے، فرض محال میں بھی فرض ہے. لیکن یہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا ممتنع ہے، اور ممتنع کو فرض نہیں کیا جاتا، وہ فرض کرنا اس کو جائز نہیں ہے. اور سن لیجئے، جھوٹے نبی کو نبی کہنا بھی کفر ہے. توجہ رہے. اس نے بیچ میں کیا کہا کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو ایک سے میں نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہنے لگے جی اس سے میرا جھوٹا نبی ہے. میں نے کہا ظالم، جھوٹے نبی کو نبی کہنا کفر ہے، اس کو نبی نہیں کہتے، اس کو کذاب کہتے ہیں. آپ نے جب بھی مسالمہ کا نام لیا کبھی نبی کہا؟ آپ اسے کہتے ہیں مسالمہ کذاب، اس کو نبی نہیں کہا جاتا. تو جھوٹے نبی کو لفظ نبی کہنا بھی، یہ بھی جو ہے وہ کفر ہے. اللہ حکمت جل شانو. آگے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ ان میں کیا آپ کا اختلاف ہے؟ یہ ہم این میں رہیں گے، این میں نہیں رہ سکتے آپ. آپ یا تو پی پہ رہیں گے یا ڈی میں رہیں گے، این پہ نہیں رہ سکتے آپ. حضور کا خیال اگر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر اگر کسی عورت سے، بیوی سے نہیں، کسی عورت سے، جو کسی عورت کے ساتھ جو وظیفہ زوجیت نہیں، اسے میں کہوں گا، کیا کہوں گا کہ آپ کے نجائز اگر کسی کا تعلق ہو تو جو لفظ تعبیر کرتے ہیں وہ انہوں نے یہاں لفظ لکھا، اس کا خیال آ جائے، زنے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سنیے عبارت، کتاب کا نام صراط المستقیم، لکھنے والا اسماعیل، امام دیوبند وہابیہ تبلیغی جماعت و جماعت اسلامی. عبارت سنیے، از ذکر سائے زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف حمد مسوع شیخ و امثال از معظمین دو جناب رسالت مآب باشد. عورت کے ساتھ وسوسے کا خیال بہتر ہے اس سے کہ محمد مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے. کرو فیصلہ. اب بتاؤ مجھے کہ یہ مولوی کی لڑائی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس کی بھی سن لو، اس کی بھی سن لو، اس کی سنو. پیچھے انہیں کے یہی امام ہیں، لیکن زمانے کا تقاضا بدلتا ہے کہ اب ہم نے کیا بولنا ہے. آپ مرزئی کے پاس جاؤ، مرزئی کبھی نہیں کہے گا ہم مرزے کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ نبی مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ نبی کے نام سے یہ لوگ بھدکتے ہیں، ان کو اس طرح پھنساؤ. ان کو کوئی نبی نہیں مانتے، ہم اس کو ویسے ایک مجدد مانتے ہیں، اور جب یہ پھنس جائے تو پھر اس کو بتاؤ. یہی وہابی اور تبلیغی جماعت والے ریس کرتے ہیں، پہلے آپ کو پھنسائیں گے. نہیں جی نہیں، ہم تو کسی متنازع فی مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. میں ابھی مسجد میں کھڑا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، ان کی جتنی عورتوں کے درس ہیں اور ان کی جتنی تقریریں ہیں، انہیں تو انہیں پڑھ کر بھی نیچے کہیں گے میلاد منانا حرام ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو یہ فرقہ بڑھائی ہے، نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے آج تک میرے منہ سے یہ مسائل نہیں سنے. میں بہت اتنی بار پوچھا گیا ہے تو تب میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے. سنیے آگے. حضور بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی ہیں. کتاب تقویت الایمان مطبوعہ دہلی پیج 668 لائن نمبر 14. سنیے عبارت. وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں, مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی. وہ بڑے بھائی ہوئے, ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم ہے, ہم ان کے چھوٹے بھائی. یہ بڑا بھائی اور مالی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بڑا بھائی ہے. بڑے بھائی کی تو بیوی اگر فوت, بڑا بھائی مر جائے تو اس کی بیوی سے تو شادی نہیں ہو سکتی ہے بھائی. تو حضور تمہارے بڑے بھائی ہوئے, کیا ان کی بیوی سے تو شادی کر سکتا ہے؟ بڑے بھائی سے تو بندہ بدتمیزی کر لیتا ہے, کیا حضور سے بدتمیزی کرو گے؟ جملہ دیکھا نا آپ نے, تیور دیکھے ذرا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ایک آدمی سے میں نے پوچھا تم نے یہ بڑے بھائی کیوں کہا؟ کہنے حضور نے خود نہیں کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ, مومن بھائی بھائی ہیں. تو حضور بھی مومن ہوئے تو وہ بھی بھائی ہوئے نا. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی, میں نے کہا حضور کا ایمان اور تیرا ایمان برابر ہے. حضور تو عین ایمان ہے, تو مومن ہے. جب تک محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑے گا تو مومن نہیں بن سکتا. وہ عین ایمان ہے, تیرے میں اور اس میں ان میں فرق ہے. ایک بولا نہیں نہیں, حضور نے خود کہا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو بھائی سنو, بڑا آدمی تواضع کے جب جملے بولتا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے. ہم لوگ ایسے جملے نہیں بول سکتے کہ جو بڑا بول گیا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب افادت یومیہ میں لکھتے ہیں, حصہ سوئم ہے پیج 337 لائن نمبر 19. کہتے ہیں, کیا ایسا شخص کسی کو ذلیل سمجھے گا جو خود ہی کو سب سے ذلیل اور بدتر سمجھتا ہو؟ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, میں سب سے زیادہ ذلیل اور بدتر ہوں. کتاب کا نام افادات یومیہ, پیج 337 لائن نمبر 19. اب ہر وہابی اور دیوبندی کو چاہیے کہ جب بھی اس کا نام لکھے لکھے ذلیل مولانا اشرف علی خان میں نہیں لکھیں گے. میں نے پوچھا کیوں؟ وہ حضور کو عاجزی کر رہے تھے. اچھا تمہارا مولوی عاجزی کرے تو تم نہیں لکھو, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھ ڈالو گے جملے کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے. اللہ اکبر جل شانہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, وہ بھائی بنانے آئے ہیں. یہ ہیں وہ جملے کہ جو جملے ان لوگوں نے بولے. آگے چلیے. نبی جو ہے نعوذ باللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. فیصلہ کرنا اپنے آج, آج فیصلہ کر کے جائیے گا, یا پی یا ڈی, این نہیں پی یا ڈی, یا پارکنگ میں کھڑی ہوگی گاڑی یا ڈی ہوگی. تقویت الایمان کتاب کا نام صفحہ 16 لائن نمبر 9 دہلی سے چھپی ہے. یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا, وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اب بتائیے مخلوق میں بڑا کون ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھا کہاں تار لگی جا کے. تقویت الایمان صفحہ 69 لائن نمبر 15. یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. میری عمر تقریباً جتنی لگی اس میں 88 سے میں اسٹڈی میں لگا ہوں. میں نے آج تک حضور کی یہ حدیث نہیں پڑھی جس میں حضور نے کہا ہو میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. کوئی مولوی کھڑا ہو کے مجھے یہ حدیث دکھا دے کہ حضور نے کہا ہو کہ میں مر کے مٹی. حضور نے کہا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْحَافَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ, اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو جو یہ کہہ رہا ہو اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولنا. یہ تقویت الایمان وہ ہے کہ جس کے بارے میں رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رکھنا بڑا ثواب ہے اور بڑا عمل ہے. ابھی میں نے لیکچر ختم نہیں کیا, ابھی ان کی یہ عبارتیں ابھی میں نے یہاں سٹاپ کر دی ہیں. اب آپ فیصلہ کیجئے, بیچ میں فرق صرف میلاد کا ہے؟ نہیں, میلاد کا نہیں ہے. آپ کا دل کرتا ہے میلاد کرو یا نہ کرو؟ میری عمر گزر گئی, میں میلاد میں تقریر کرتا ہوں, اپنے پلے سے میں نے کم ہی کہیں میلاد منایا ہوگا, کیا میں کافر ہو گیا؟ آپ کا دل کرتا ہے آپ مزار پہ جائیں یا نہ جائیں؟ کیا میں نے 4 سال میں کھڑے ہو کے کبھی آپ کو کہا کہ مزار پہ جا کے سجدہ کرنا؟ نہیں. آپ لوگوں کو 12 سال ہو گئے مزار پہ آپ گئے ہیں؟ نہیں گئے. آپ کا دل کرتا جاؤ نہیں دل کرتا نہیں جاؤ. اب ہوا کیا جب یہ عبارتیں انہوں نے بولی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, نبی کا خیال آ جائے گدے کے خیال آنے سے بہتر ہے, نبی خدا کے سامنے یہ مقام رکھتا ہے, مر کر مٹی میں مل جانے والا ہے, تو اب پکڑا ان کو. تو تم نے یہ عبارتیں کیا لکھی ہے ظالموں؟ تم مسلمان ہو؟ یہ کیا تم نے نبی کے بارے میں لکھا؟ اب یہ ادھر ادھر ہوئے پھنسے, ان کی میٹنگ بیٹھی. انہوں نے کہا آپ کوئی ایسا کام کرو کہ ہمارا یہ کفر چھپ جائے. بڑے مر گئے ہیں, بڑے ذلیل ہو گئے ہیں لوگوں کے آگے. انہوں نے پھر آپ کی طرف متوجہ ہوئے, انہوں نے پھر قبروں پہ جا کے لوگوں کو سجدے کروائے, اور اوپر سے انہوں نے ویڈیو بنوائی. آج تک ہم میں سے کسی بندے نے آپ کو, میں نے آپ میں سے کون بندہ سمجھتا داتا صاحب کو خدا, کھڑا ہو کے بتائے, بچے کسی کو پوچھ لو, کوئی ہے آپ میں سے؟ نہیں ہے نا. تو بس انہوں نے پھر جا کے وہاں سجدے کروائے. میں جانتا ہوں, میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں. سب جسلجہ کروایا ویڈیو بنا کے سعودی عرب بھیجے. یہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو قبروں کو پوجا. لعنت ہے تم لوگوں پہ یار, کسی مولوی نے کہا کہ جا کے سجدہ کرنا نہیں. اب یہ چکر کیا چلا, انہوں نے کہا کہ جو یہ کام کریں ان کو کہو کہ تم مشرک ہو, جو یہ کام کریں, کیونکہ چھوٹا لفظ جو ہے وہ لوگوں کو ابھارے گا نہیں. جو کام کریں کو مشرک ہو, اس لیے ملاد بنائے کو مشرک ہو. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, ہیوسٹن میں نہیں ساری دنیا کو میرا چیلنج ہے. یہ سیریز جہاں تک جائیں گی میرا چیلنج ہے, ملاد سلام انگوٹھے چومنا اور جاری. وہی مائک لال آمنے سے اور بائی سے کھڑا ہو کے شرک کی ڈیفینیشن کے بعد ان چاروں کو شرک ثابت کر دے. پہلے شرک کی ڈیفینیشن کرے, ڈیفینیشن کے بعد ان کو شرک ثابت کر دے. میں اپنی داڑھی کٹوا دوں گا, میں یہ لائن چھوڑ دوں گا. کتنا بڑا چیلنج, تو میں چیلنج کرتا ہوں. یعنی شرک کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد ملاد انگوٹھے چومنا سلام قبر پہ جانا ان کو شرک ثابت کر دو, میں پھر چھوڑ دوں. انہوں نے پھر کہا کہ ان کو مشرک کہو. اور فرقہ برائی سب سے زیادہ کس نے پھیلائی ہے؟ ہم نے نہیں پھیلائی. آج تک کوئی بریلوی پکڑا گیا کسی کو قتل کرتے ہوئے؟ نہیں. پاکستان میں ٹیروریزم کس نے پھیلایا؟ وہابیوں نے, دیوبندیوں نے, اہل حدیثوں نے. کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے پوری دنیا میں مسلمان دلیل کی وجہ سے ہوا, وہابیوں کی وجہ سے. پوری دنیا میں یہی پھیلا رہے ہیں ہر جگہ قتل. اور پھر سنیے, پاکستان میں کتنے مولوی مرے, قتل کیے, کس نے کیے؟ وہابیوں نے. اکرم رضوی کو کس نے مارا؟ اس کے منہ میں برش رکھ کر گولی چلائی. کس نے؟ لشکر طیبہ نے. کس نے گولی چلائی؟ سلیم کو کس نے مارا کراچی کے اندر؟ انہوں نے. 2 لاکھ کراچی کو کس کے پاس تھی؟ انہی کے پاس. یہ تو ابھی مرے, ورنہ انہوں نے تو 40, انہوں نے تو ان کے میں نے منشور کو پڑھا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا کلمہ گو مشرکوں کو قتل کرنا, یہ ان کے منشور میں لکھا ہوا تھا. یہ کلمہ گو مشرکوں نے بھائی, آپ لوگ, آپ کی عورتیں ان کے نزدیک جائز ہیں. آپ کو جب یہ ماریں گے, یہ نہیں ہوا تھا سعودی عرب میں, وہاں جب انہوں نے قبضہ کیا, وہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی, وہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا, وہاں کے مال کو انہوں نے لوٹا, اور انہوں نے اعلان کر دیا دلال الخرات جو ہے وہ نہیں جا سکتی سعودی عرب میں. دلال الخرات آپ دیکھیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. روز الریاحین نہیں جا سکتی وہاں, اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ وہاں نہیں جا سکتی. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو متنازع سی ہیں, اس میں میلاد شریف اور یہ چیزیں بالکل نہیں. اب آپ نے پتہ کرانا ہو تو آپ کیا کریں؟ میں نے آپ کو لائن اور صفحے تک بتا دی. اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ تم نے باتیں کیا لکھی؟ اچھا یہ لکھی ہوئی ہے. میں کہا تیرے جیسا بھی شاطر بندہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, تو اتنے بڑے پوسٹ پہ کیسے پہنچ گیا اگر تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ ایک نئی چلاتی ہے. اور آج کل یہ طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو مت مانو جس چیز سے اگلا بدکتا ہے. اور یہ تو کسی کے خلاف بولتے نہیں ہے, وہ تو کسی کی باتیں نہیں کرتے, وہی وہ کیوں کریں گے؟ آپ لوگوں کو تو اس لیے لگا دیا ہے کہ پھر تمہارے مولوی بات کرے تو کھڑے ہو کے کہنا نہیں, جناب فرقہ بڑھائیے اپنے دلائے, تاکہ ان کی یہ عبارات آپ تک نہ آ سکیں. یہ ساری عبارتیں آپ نے اپنی زندگی میں مکمل پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. ابھی میں نے مکمل نہیں کی, ابھی میں نے صرف تھوڑی سی سنائی. اس کے علاوہ باقی عقائد جو ہیں وہ سب کے سب مختلف ہیں. اب انہوں نے آپ لوگوں کو پکڑا کہ میلاد شرک ہے, اور یہاں تک زہر اگل دیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, میں نے آپ کو مثال دی تھی, وہ گاڑی میں بیٹھی جا رہی ہے اور مکہ مسجد کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے یہ مشرکوں کی مسجد ہے. یہ کیا ہے؟ اور پچھلی سے پچھلی عید جو منائی تھی اس الفروق مسجد میں, وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جو بھی عید نہیں پڑے گا وہ کافر ہے. تو اللہ کے بندے چاہ بھی نظر نہیں آیا, عید کیسے پڑھ دیں گے ہم؟ تو یہ چیزیں ہیں. فرقہ ورائیت بھی انہوں نے پھیلائی, قتل و غارت بھی انہوں نے کی, پوری دنیا میں لڑائیاں انہوں نے ڈالی. بریلوی کا کوئی بندہ ہم میں سے کھڑا ہو کے کہہ کہ انہوں نے قتل کیا ہے؟ کبھی یہ کبھی یہ تو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو یہ اب تقریر کو اگر میں دوسرا ٹاپک دوسرے دن نہ شروع کروں تو آج میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ ہیں وہ عبارات, ان عبارات پر ان سے لڑائی ہوئی, اور انہوں نے بجائے توبہ کرنے کے اس پر دلائل دینے شروع کیے, اور نبی کی گستاخی میں آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. اور یہ ہوا کہ ان کا خاتمہ, اور چونکہ لوگ ان کے ساتھ تھے, گورنمنٹیں ان کی سپورٹ کر رہی تھی, پریپوگنڈا ان کا اپنا تھا, ساری چیز برق تھی. اور نورانی صاحب کو کئی ممالک کہتے رہے, اس بندے نے کسی سے پڑھنا نہیں, کسی کو لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سچ کو. سچ جو ہے وہ بالکل, یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی. نبی کا میلاد منانا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو منانا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا, یہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی. اور یہ لوگ صرف 150 سال کی پیداوار ہیں. اونچی آمین پڑھنا یہ تسلیم شدہ ہے کہ وہ بھی سنی ہیں. رفع یدین کرنا یہ تسلیم شدہ ہے کہ جو شافی مسلک ہے وہ رفع یدین کرے, یہ بھی کوئی مترادفی مسئلہ نہیں, یہ طے ہو چکا ہے. جو رفع یدین کرتے ہیں سنی ہیں, وہ شافی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خود جب رفع یدین کرتے تھے, اللہ اکبر, رفع یدین کرنا کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے. آمین اسی کہنے کرنے کو جو کہتا ہے، کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے. مسئلے یہ عبارات کی، ان عبارات پر پکڑ ہوئی اور ان کے پاس جواب نہیں. تو اب جو بھی ان جماعتوں سے تعلق رکھتا ہے وہ ان تمام عقائد کو مانتا ہے، لیکن مرضیوں کی طرح وہ آپ کو بتلاتا نہیں ہے. بتلائے گا تب جب آپ مکمل طور پر اپنے ایمان کو کھو چکے ہوں گے اور مکمل طور پر آپ واپس چلے جائیں گے، تب وہ آپ کو بتلائے گا انہی چیزوں کو، آپ ہی کی چیزوں کو. طریقہ ہوتا ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہر آدمی مقرر ہے. تقریر کرنے کا ایک فن ہوتا ہے، ایسی تقریر کرو اگلے کے پرخچے اڑا کے رکھ دو. تو اس لیے یہ آپ سمجھیں گے ایک آدمی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اس کا اچھی تقریر کرنا یا اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو جانا یہ علم کی دلیل نہیں ہوتی. علم کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو پہچان لیتا ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو، آج میں کہہ رہا ہوں، ویسے میں درس میں نہیں کہتا، کوئی اعتراض، کوئی سوال میری آج کی تقریر پہ کھڑے ہو کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی میں نے غلط حوالہ دیا ہو، کوئی غلط بات کہی ہو، آپ نے کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جواب یہاں دوں گا اور پھر اس کے بعد جاؤں گا. اور آج کے بعد آپ نے تہیا کر لینا ہے، این نہیں یا پی یا ڈی، یا پارکنگ لاٹ یا ڈی، یا چلے گی. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو. اور آج کے بعد میں نے آپ کو یہ عبارات بتا دی ہیں. اب کے بعد اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص ان عبارات پر ایمان رکھتا ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا، تو میں بری ذمہ ہوں، میں بری ذمہ ہوں. میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے کہ ان لوگوں کا یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء جب مرتے ہیں تو اتنی بھیانک ان کی موت آتی ہے کہ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ زندگی بھر اس کا انکار نہیں کر سکتے. ان میں سے تین مثالیں میں نے آپ کو، غلام اللہ خان ایک، یوسف رحمانی دو، انس شاہ گجراتی تین، سب سے بڑے جیگر عالم دین تھے یہ، ان کے مذہب کے، اور تینوں جب مرے ہیں. پروردگار عالم ایسی موت کسی دشمن کو بھی عطا نہ کرے. آج اسی پہ اختتام کرتا ہوں. دیکھو اسلام کی اصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام. اگر تم نے ادب اور احترام چھوڑ دیا، تمہاری نمازوں، تمہارے حج اور ان چیزوں کی کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، اس کے بعد میں ذکر میں شامل ہوتا ہوں.